Przed nami mało obiektywna godzina koncertowa. Dziś jazzowa. Ta płyta towarzyszyła nam także z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Crazy Girl, tytułowy utwór, kompozycja Krzysztofa Komedy z płyty kwartetu Janusza Muniaka. 27 października, 86, 31 krakowskie zaduszki jazzowe. Klub Rotunda. Słuchamy tej płyty dziś w całości, bo to w środę minęły 2 lata od śmierci Janusza Muniaka. 27 października to w ogóle dziś będzie ważna data jeszcze w audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Ta kompozycja Janusza Muniaka z nienacka. Na zakończenie tej płyty Crazy Girl, kwartet Janusza Muniaka 27 października 1986 roku w klubie Rotunda podczas 31 krakowskich zaduszek jazzowych. Zostajemy w kalendarzu muzycznym, ale tu już ze stycznia, z 31 stycznia przenosimy się na drugi dzień lutego. To urodziny innego wielkiego muzyka, który już w tej coraz liczniejszej orkiestrze świata gra także na saksofonie. Płyta nagrana 27 października 1960 roku. To był trzeci międzynarodowy festiwal Jazz Jamboree. W roku 1960 te koncerty odbywały się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. All the things you are.

Taka ta godzina z jazzowymi klasykami dzisiaj w audycji Mało Obiektywnie. To koncert z trzeciego festiwalu Jazz Jamboree 1960 rok, 27 października. Znów ta data wraca. Stan Getz na saksofonie, a także trio Andrzeja Trzaskowskiego z liderem na fortepianie, Romanem DeLongiem na basie i Andrzejem Dąbrowskim na perkusji. Ten utwór już dzisiaj słyszeliśmy. I'll Remember April w wykonaniu kwartetu Janusza Muniaka, bo to te dwie postaci, wielcy muzycy, wielcy saksofoniści dzisiaj na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Słyszymy się z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. To tyle dziś po czwartej Mikrokosmos z Grzegorzem Zembrowskim. Mariusz Owczarek, do usłyszenia wkrótce. Thank you.